Omag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Inter, tanie kupowanie to oszczędzanie. Intermarché aż 1500 produktów w dyskontowej, niskiej cenie. Nabiał, warzywa, wędliny, kawy i herbaty i dużo więcej. Codziennie kupuj tanio. Inter, tanio. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 22 dzień marca, jest 7. Serwis Trójki przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Mimo kryzysu ani węgla, ani gazu nie zabrakło. Rząd podsumował sezon grzewczy. Jest porozumienie Polski i Izraela w sprawie wznowienia wyjazdów młodych Izraelczyków do Polski. Wraca afera Partygate na Wyspach Brytyjskich. Kryzys energetyczny dotyka całej Europy, a inflacja, wbrew temu co mówi opozycja, wynika przede wszystkim z działań Rosji, powiedział premier, podsumowując sezon grzewczy. Szef rządu na konferencji Chronimy Polaków podsumował działania pomocowe państwa, których celem było złagodzenie skutków globalnego wzrostu cen surowców. Sytuacja jest oczywiście bardzo ciężka, ponieważ cała Europa zmaga się z wielkim kryzysem energetycznym. To też rzecz charakterystyczna. Rozmawiałem z kilkoma premierami z Unii Europejskiej. Każdy z nich, parę dni temu premier Łotwy także, mówi: u nas jest jasne, że inflacja to dzieło polityki energetycznej Moskwy, Putina. Dzięki rządowej tarczy solidarnościowej 10 milionów gospodarstw domowych w tym roku nie odczuje wzrostu cen energii. Minister do spraw europejskich Szymon Trzynkowski-Welsenk powiedział w Brukseli, że głos Polski w Unii jest dziś mocny i bardziej słuchany. Powodem takiej sytuacji jest dobra ocena zagrożeń ze strony Rosji, dodał minister Trzynkowski. Jednak to, że Polska była tym krajem, który ostrzegał przed rosyjską agresją, co było niestety w przeszłości lekceważone, a później okazało się, że to my mieliśmy rację, sprawia, że nasz głos w Europie jest dzisiaj bardziej słuchany. I to widać także podczas posiedzeń Rady Europejskiej, więc oczywiście musimy pilnować zawsze tych ustaleń, żeby one były w jak największej mierze zgodne z polskimi oczekiwaniami, ale podczas Rady Europejskiej ostatnimi czasy często zdarza się, że to Polska jest tym liderem, który narzuca ton w tej dyskusji innym państwom Unii Europejskiej. Dawniej Polska krytycznie przyjmowała niektóre zapisy przyjmowane na unijnych szczytach. Teraz projekty, które są publikowane jeszcze przed szczytem, są zgodne z polskimi oczekiwaniami. Szef izraelskiej dyplomacji z wizytą w Warszawie. Eli Cohen ma podpisać w MSZ-cie porozumienie w sprawie wznowienia wyjazdów młodych Izraelczyków do Polski. Spór między Polską a Izraelem w tej sprawie trwał niemal rok. Po wielu miesiącach negocjacji obie strony osiągnęły porozumienie. O szczegółach Wojciech Cegielski. Każdego roku izraelska młodzież przylatywała do byłych niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Polski, by uczyć się historii Holokaustu. Wycieczki zostały jednak zawieszone, gdy strona polska sprzeciwiła się obecności uzbrojonych izraelskich ochroniarzy. Polski rząd podkreślał bowiem, że jest to wbrew prawu, a izraelska młodzież jest w Polsce bezpieczna. Po kilku miesiącach negocjacji udało się osiągnąć wstępne porozumienie i nie jest wykluczone, że podczas dzisiejszej wizyty zostanie podpisana finalna umowa. Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina potwierdza na razie jedynie samą wizytę. Pan minister Cohen przybędzie do Polski, odbędzie rozmowy ze swoim odpowiednikiem, ministrem Rauem. Spotkają się również obydwaj ministrowie z dziennikarzami i wygłoszą dla nich oświadczenia. Wyjazdy młodzieży do Polski, Niemiec czy Austrii są dla Izraela jednym z najważniejszych elementów nauczania o Holokauście. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest głosem białoruskiej opozycji. Natalia Pińczuk, żona laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego, więzionego przez białoruski reżim, odwiedziła Warszawę. Podczas spotkania polskie władze zapewniły o nieustających wysiłkach na rzecz uwolnienia Bialackiego, skazanego w pokazowym procesie na 10 lat kolonii karnej. Natalia Pińczuk ma z mężem wyłącznie kontakt listowny. Choć i tak nie wszystkie przesyłki są mu przekazywane. Jestem zmuszona pisać do niego o tym, co widzę za oknem, o pająkach, o gwiaździstym niebie. Piszę o wszystkim, co nie dotyczy polityki. Nie mogę opowiadać o tym, co mogłoby wywołać gniew więziennych cenzorów, bo wtedy nie przekazaliby mojego listu. Aleś nie dostał nawet mojego listu, w którym opisałam gwiazdy na niebie. Widocznie cenzorzy uznali, że to jakieś zakodowane informacje. Parlament Europejski w specjalnej rezolucji wezwał białoruskie władze do uwolnienia Alesia Bialackiego, a także polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta i wszystkich pozostałych więźniów politycznych. Wraca afera Partygate na Wyspach Brytyjskich. Zeznania przed specjalną komisją będzie składał były premier Boris Johnson. Wśród sankcji, jakie mu grożą, jest zawieszenie, które z kolei prowadzi do automatycznego uruchomienia petycji w sprawie organizacji wcześniejszych wyborów w jego okręgu. Doniesienia medialne mówiły m.in. o imprezie w czasie pandemii na dzień przed pogrzebem księcia Filipa i lockdownowym świętowaniu urodzin premiera Johnsona. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wszystkich wytycznych przestrzegano, to słowa ówczesnego premiera w Izbie Gmin. Potem padnie jeszcze kilka takich deklaracji, nieprawdziwych. Polityk przyznał, że wprowadził posłów w błąd. Kluczowe pytanie, czy zrobił to świadomie, czy było to kłamstwo. Jeżeli tak, mielibyśmy do czynienia z obrazą parlamentu. W brytyjskiej polityce to bardzo poważne złamanie reguł. Sprawę bada komisja złożona z 7 członków. Większość mają tu konserwatyści, ale we wstępnym raporcie czytamy, że dowody wskazują na to, że tu cytat, oczywiste jest, że były konserwatywny premier musiał wiedzieć, że reguły były łamane. Tymczasem Boris Johnson przekonuje, zostałem wprowadzony w błąd przez doradców. Nie miałem złej woli. Jego zwolennicy uważają, że komisja kieruje się motywami politycznymi, a jej lewicowa szefowa już dawno zdecydowała o winie. Werdykt powinniśmy poznać jeszcze tej wiosny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie duże i całkowite, na wschodzie oraz południu większe przejaśnienie oraz początkowo lokalne rozpogodzenia, do tego też mgła, która gdzieniegdzie jeszcze może nam towarzyszyć. Do tego opady deszczu, jedynie na południowym wschodzie bez opadów, temperatura od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 stopni na Dolnym Śląsku, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty w Sudetach, w porywach do 70 km na godzinę, południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. To już 6 minut po godzinie 7. Druga godzina pory na trójkę, w której witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry, mamy środę 20, który to, proszę Pana, już drugi dzień marca. No, już jesteśmy na końcówce tego miesiąca. I jeszcze na początku wiosny. Się to wszystko rozpoczynało, prawda? A czas zasuwa. Pan pytał o wodę. Pytał. Myślę, że dinozaury piły tą samą wodę, którą mamy dzisiaj, H2O, tak, wzór chemiczny, ale no, nie piły na pewno wody skażonej brudami, na przykład jakimiś sprawami wylewanymi z garażu, na przykład z benzyną. Nie było też żadnych innych dodatków, ale woda była wodą i to jest najważniejsze. O, do dzisiaj mamy wodę i mam nadzieję, że ta woda jeszcze długo, długo będzie z nami. Mm-hmm. Dziękujemy bardzo pięknie za tę odpowiedź. Tak jest. Najważniejsze, żeby była, prawda? Bo ona jest kluczowa do tego, żebyśmy też przetrwali. No nie tylko my, również zwierzęta, rośliny. Do zadania, do zadania tego pytania skłoniło nas informacja o oddechu największego dinozaura, o którym, nad którym pracowali naukowcy, i o wodzie, o której mówił redaktor Radek. Więc proszę Państwa, ponawiamy to pytanie i ciekawi jesteśmy Państwa wniosków. Czy pijemy dziś tę samą wodę, którą piły dinozaury? 2 2 7 3. Dzisiaj też o kibicowaniu, niedługo u nas o blind footballu. If I-

Dzień dobry. Panie Grzegorzu, no chciałoby się aż od razu zapytać, no jak to? No jak to? Skąd taka idea, co przyświecało państwu, panu, jako koordynatorowi? Skąd w ogóle pomysł? Czy może miał pan wcześniej doświadczenie z tą odmianą futbolu? Aby opowiedzieć, skąd to się wzięło u nas w stolicy Wielkopolski, no to musiałbym sięgnąć właśnie troszeczkę historią wstecz, 8 lat do tyłu, kiedy sam byłem bramkarzem reprezentacji Polski w piłce nożnej niewidomych oraz nieformalnym menadżerem drużyny jednocześnie. A stało się to troszeczkę przypadkowo, ponieważ na jednym z portali internetowych wyczytałem o istnieniu w ogóle takiej dyscypliny, o istnieniu takiej drużyny we Wrocławiu, gdzie swego czasu mieszkałem. I czytając dalej, wyczytałem, że bramkarz jako jedyny na boisku jest osobą widzącą, ale ma bardzo ograniczone pole wyjścia, bo to raptem 2 metry do przodu na szerokość bramki na boki, więc jeżeli tylko zainterweniuje na tej linii bramkowej, to automatycznie jest dyktowany rzut karny. No i bramkarz oprócz tego musi nie tylko bronić, ale przede wszystkim koordynować zadania linii obronnej. Ale wracając do tematu, doczytałem, że bramkarz jako jedyny jest widzący, więc jakaś tam mi się lampka zapaliła, bo sam hobbystycznie bym powiedział, broniłem, ale właśnie na takich, powiedzmy, jakichś tam halowych turniejach, właśnie na mniejszych bramkach, a w Blind Football to właśnie gra się na takich małych bramkach, 3,66 dokładnie na 2,14, to są takie bramki mniej więcej jak do ręcznej, odrobinę większe. A jeszcze jak doczytałem już w dalszej części artykułu, że trenerem ówczesnej drużyny we Wrocławiu i reprezentacji był jeden z instruktorów w szkole tańca José Torresa, do której uczęszczałem na zajęcia sal. No to już w ogóle wszystko się zazębiło i wszystkie gwiazdy na niebie po prostu mi wręcz przekazały, żeby spróbować swoich szans. No i zgłosiłem się po prostu do instruktora, trenera jednocześnie i zapytałem się, czy nie szukają czasem może bramkarza. Połączył pan kropki i się udało. Tak jest. Podobne pytanie możemy zadać panu Leszkowi Kaczmarkowi, który do nas dołączył. Pan jest z kolei zawodnikiem, no i też redaktorem portalu, który między innymi, jak dobrze rozumiem, zajmuje się tematyką blind footballu. Dzień dobry, panie Leszku. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radiowej Trójki. I też pytanie, skąd wzięła się ta pasja do tej konkretnej dyscypliny, jakie były początki? Powiem tak, wszystkich zaskoczę, bo to miało być zupełnie inaczej. Miałem filmować działania piłki nożnej właśnie dla osób niewidomych, ale mówię, a spróbuję swoje siły sam. No i postanowiłem to zrobić i się zgłosiłem się jednak do Grzegorza i już jeżdżę od listopada ubiegłego roku na treningi co tydzień, co piątek. Panie Leszko, już pierwszy mecz ma pan za sobą, czy jeszcze jest faza przygotowań? Bo jak czytałem, początek z blind footballem wcale nie jest taki łatwy. Musi być faza przygotowań, dopiero później jest szansa na pierwsze spotkanie. Ja osobiście jeszcze troszeczkę raczkuję, tak powiem. To są moje, wiadomo, początki, jak od listopada. Jeszcze, tak powiem, to są początki i zanim wejdę, ja tak powiem, na drugi etap czy trzeci, to trochę czasu minie. Dlatego na razie jeszcze żadnych meczów nie grałem. Panie Grzegorzu, to zapytamy od razu pana trenera, na czym polega właśnie fenomen tego przygotowania się do tych spotkań, bo są pewne zasady, które trzeba pojąć i one się no nieco oczywiście rzecz jasna różnią od tych, które znamy z takiej tradycyjnej odmiany futbolu. Panie Grzegorzu. Ja tak jeszcze pozwolę sobie doprecyzować definicję trenera, którą pan się do mnie kieruje. Owszem, zaczynałem oficjalnie jako trener, koordynator drużyny, natomiast z czasem, w związku z innymi moimi obowiązkami, no i też siłą rzeczy mam kwestię dojazdową, tak jak Leszek zresztą, no ja akurat dojeżdżam z Rawicza, stwierdziłem, że osoba bardziej kompetentna, która jest na miejscu i ma lepsze doświadczenie także trenerskie, zostanie lepiej trenerem drużyny, a ja będę osobą, która zajmie się całą koordynacją. Pan to chyba lubi w to zarządzanie, co? No, ktoś musi, że tak powiem. Dlatego... Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Ktoś musi wziąć te wszelkie, być może czasami nawet niewdzięczne kwestie. No, prawda, ale jako były zawodnik i zorganizować. Bramkarz, to zasady ma pan w jednym palcu. To na czym one polegają? Dlatego kwestie sportowe teraz w 100% odpowiada Krzysztof Apolinarski, którego serdecznie pozdrawiam, który ma też przeszłość piłkarską również w Warcie Poznań i w Lechu Poznań. Z tego, co dowiedzieliśmy się o dyscyplinie, to bramkarze pełnią rolę takich nawigatorów, prawda? Ale piłka musi też spełniać określone wymagania. Czy mogą panowie nam opowiedzieć o tej piłce? Chłopaki jakoś chronią te informacje na temat tego blind footballu. Nie chcą nic opowiedzieć o żadnych zasadach, chłopaki. Nie, na pierwsze pytanie... Zasady, a Leszek może powie coś tam o piłce. Mm-hmm. No i jeżeli chodzi o zasady, to no, piłka jest okrągła, że tak powiem, bramki są dwie. Ja bym odkrył w szczegółach. Bramki są zbliżone, jak powiedziałem, w wymiarach jak do piłki ręcznej. Boisko standardowo jest obudowane na liniach bocznych bandami jak w hokeju, więc nie ma autu, no chyba, że piłka całkiem wyleci poza nie. Rożne są normalnie wznawiane, natomiast pod bramki właśnie osobą widzącą jest bramkarz, który nawiguje też strefę obronną. W strefie środkowej za bandami oczywiście stoi trener, który w tej strefie podpowiada, natomiast za bramką przeciwnika bezpośrednio, za siatką, za plecami bramkarza drużyny przeciwnej stoi nasz przewodnik, który już nakierowuje naszych napastników. No i teraz Jeżeli chodzi o całość lokalizacji na boisku, no to piłka w sobie ma takie grzechotki, dzwoneczki. Po samym doświadczeniu właśnie z taką piłką, to zaraz Leszek opowie. Więc właśnie, Grzegorz już zaczął o tych grzechotkach. To dzięki tym grzechotkom, tak powiem, w środku w piłce osoby niewidome słyszą, gdzie znajduje się piłka, gdzie ona, tak powiem, przebiega między nogami u grających. To jest bardzo fajne, bo przynajmniej wie się, w którym kierunku ma grający przejść do tej piłki, tak? Czy na komendę osoby nawigającej, żeby strzelać gol, czy woj, czy tak dalej, czy inne komendy. I czy podać następnemu zawodnikowi tą piłkę. I przynajmniej dzięki temu też grający z drugim grającym piłkarzem nie zderzy się, bo słyszy, gdzie jest ta piłka i wypadki się chyba nie zdarzają, bo jeszcze na treningu wypadku się nie zdarzyło. Ale emocje z tego, co czuję, podobne jak na takim meczu tradycyjnym, tak jak sobie to wyobrażamy i to, co znamy powszechnie. Blind football, o tej idei rozmawialiśmy w programie trzecim Polskiego Radia. A jeszcze jedno chciałbym powiedzieć. Kubowski, tak? Jeszcze jedno chciałbym zaprosić serdecznie. Panie Leszku, słyszymy tak, się? Tak, chciałbym serdecznie wszystkich zaprosić. Powiem tak. Mamy fajną możliwość taką, że prezentacja Polski gra w piątek z Czechami, a my gramy właśnie również z Czechami w sobotę. Serdecznie wszystkich zapraszamy w sobotę o godzinie 9:45 na moim kanale o nazwie TVL24 na Facebooku. Będzie transmisja na żywo. Zapraszam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki. Trzymamy kciuki. Kaczmarek i Grzegorz Jakubowski. Panowie, dziękujemy. Do usłyszenia. We'll be right back. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Córciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12 za 2799 zł z zestawem akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Wracamy na drogi. Monika Gniewaszewska, Polski Radio Kierowców. Zaczynamy jednak od smutnych wiadomości. No tak, przede wszystkim uciążliwych, bo mamy na obwodnicy Trójmiasta wypadek i spory korek w związku z tym. Około 5-kilometrowy do tego zdarzenia doszło za węzłem Gdynia Wielki Kack na jezdni w stronę Wejherowa Redy. Na 3 kilometrze obwodnicy doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, no i w związku z tym mamy duży korek. Czynny jest w kierunku Redy jeden pas łącznicy zjazdowej z drogi ekspresowej na estakadę Kwiatkowskiego, no i to nie wystarcza o tej porze dnia, żeby przejechać płynnie. Więc jest korek na obwodnicy Trójmiasta na S7, 3 kilometr. Mazowsze, tu korek mamy na S8, tradycyjnie na trasie toruńskiej. Jak zwykle zator jest w okolicach węzła Łabiszyńska, ciągnie się za most. Korkują się też już ulice Warszawy, w tym most Łazienkowski, jezdnia do centrum. No i na południu kraju obwodnica Krakowa nam się zakorkowała. Hamujemy za węzłem Krakowska Wina na jezdni do Katowic. Ciasno jest do węzła Mirowski na tym odcinku. No i dużo aut też oczywiście w samym Krakowie. Jeśli chodzi o Śląsk, to cały czas ciasno jest na skrzyżowaniu A4 z S1, to węzeł Brzęczkowice na wysokości Mysłowic. Kierowcy hamują zwłaszcza na S1 jadąc od strony Tychów. No i jeszcze ta S1 korkuje nam się Wojkowice, Kościelne, Zambrów. Na tym odcinku jezdnia do Katowic, tutaj trwa budowa, no i stąd ten zator. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska. Do usłyszenia za godzinę. A teraz skrót informacji i Romuald Wójcik. Rosyjskie drony zestrzeliła w nocy nad Kijowem ukraińska obrona. Szef tamtejszej administracji wojskowej poinformował, że wszystkie bezzałogowce typu Szachid zostały zestrzelone. Nie ma ofiar w ludziach ani zniszczeń infrastruktury. W nocy w wielu regionach Ukrainy, na północy, zachodzie i w centrum, został ogłoszony alarm lotniczy w związku z atakiem dronów. Co najmniej 12 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Pakistanie i Afganistanie. Ponad 200 osób jest rannych. Wstrząsy o magnitudzie 6,5 zniszczyły budynki i spowodowały osunięcie ziemi w górzystym regionie na północnym wschodzie Afganistanu i na północy Pakistanu. Trzęsienie ziemi dotknęło rejony, do których ze względu na ukształtowanie terenu trudno dotrzeć z pomocą. U nas wciąż szaleje grypa. W ciągu ostatniego tygodnia liczba infekcji wzrosła ponad 50 tysięcy. Najwięcej nowych zakażeń jest na zachodnim Pomorzu i Dolnym Śląsku, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. gdzie były najpóźniej ferie, tam notujemy wzrosty około 30-50%, gdy na pozostałym obszarze naszego kraju te wzrosty są około 5%, więc widzimy, że jesteśmy już na szczycie tej fali, aczkolwiek ta fala jeszcze będzie miała przez kilkanaście dni dość wysokie poziomy. Uznaje się, że sezon grypowy trwa mniej więcej od października do końca marca. Na koniec pożegnanie z bronią i wolnością. 7 kolejnych osób z gangu handlującego bronią zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Przejęto amunicję oraz kilkanaście sztuk broni. Pierwsze zatrzymania członków gangu miało miejsce jesienią 2021 roku, kiedy w ręce służb wpadło 16 osób. Przejęto też 98 jednostek broni i ponad 30 tysięcy sztuk amunicji. W ostatnich dniach policjanci CBŚP zatrzymali w województwie lubelskim i mazowieckim kolejnych 7 podejrzanych i zabezpieczyli 13 sztuk broni, w tym 8 sztuk broni długiej, amunicję i części broni palnej. Do tej pory Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej postawił w śledztwie łącznie 150 zarzutów. Grozi im do 12 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. No dobrze, to w takim razie teraz tematy Bonjour. Ekonomiczne. Bonjour. Tu kolega zaczął po francusku, dzisiaj od rana mówić. Tak, to było to słynne żeli papon, prawda, które się gdzieś tam pojawiało. Dzień dobry. Dzień dobry. No, panowie, dobrze, raz do kraju. Chude lata, chude miesiące w sklepach. Nawet dosłownie, bo pędząca w dół o 5% sprzedaż detaliczna pociągnęła ze sobą nawet takie dobre podstawowe jak żywność. Na co jeszcze nie schodziło spółek? GUS wskazuje na największe spadki w segmencie paliw, mebli oraz prasy. Wzrosła jednocześnie sprzedaż odzieży, samochodów czy farmaceutyków. Struktura konsumpcji wskazuje na spowolnienie gospodarcze. Wysoka inflacja nadszarpnęła zdolność nabywczą wielu gospodarstw domowych. W efekcie przez większość poprzedniego roku obserwowaliśmy spadek sprzedaży elektroniki czy samochodów. Tak komentuje Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego i dodaje, że niższa sprzedaż jeszcze z nami zostanie, a to między innymi dlatego, że nie planuje zostać z nami na dłużej wielu uchodźców, a ich obecność bez wątpienia podbijała konsumpcję w zeszłym roku. Na pocieszenie, w innych danych, które podał wczoraj GUS, skok przychodów zanotowała branża inżynieryjna, czyli budowa torów kolejowych, wodnych oraz dróg. No to wyjeżdżamy na drogi, nie byle czym, a polskim elektrykiem. Electromobility Poland, spółka odpowiedzialna za budowę Izery, pierwszego polskiego auta na prąd, współpracuje z legendarnym włoskim biurem stylistycznym Pininfarina. Poinformowały o tym obie firmy. Chodzi o stylistykę m.in. nadwozia i wnętrza trzech modeli SUV-a, hatchbacka i kombi. Uruchomienie produkcji planowane jest na koniec 2025 roku. Pierwszym modelem Izery, który zejdzie z linii produkcyjnych, ma być właśnie SUV. Polacy kupili w zeszłym roku rekordową ilość złota, około 19 ton, podała Mennica Skarbowa. To lokuje nasz kraj, jeżeli chodzi o wolumen sprzedaży, w top 5 w Europie. Eksperci Mennicy prognozują, że wynik w tym roku jeszcze zostanie pobity, bo kryzysowe czasy raczej napędzają gorączkę złota. Tymczasem udało się ostudzić nieco głowy inwestorów bojących się o przegrzanie systemu bankowego. WIG20 urósł na zamknięciu o niemal 2%. W zielonym kolorze dzień podsumowało też Wall Street. Tu oczekiwanie na dzisiejszą decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych w Stanach. Na tymczasem złoty mimo bankowych sztormów z ostatnich dni trzyma stabilny kurs. Frank jest po 4,71, euro kosztuje 4,68, dolar 4,35. Funt 5,32. No i wielu ekonomistów zastanawia się, skąd ta siła złotego. Teorie są różne, na przykład, że nasza obecność w NATO jednak podbija jakoś naszą wartość, ale jeden z portali publikuje dzisiaj tekst o takiej treści, o takim tytule. Wielka tajemnica złotego, tylko Adam Glapiński znalazł odpowiedź. No, to niestety taki clickbaitik klasyczny, ale żeby zaintrygować państwa. Ja bym chyba kliknął też. Tak, czuję, żeby mnie to mogło zainteresować, ale jakby pan przypomniał, ile tego złota kupiliśmy? Bo 19 ton. Proszę pana. Robi wrażenie. 19 ton złota. Gdzie to wszystko? Ciekaw jestem, ile tam w pana na SSR-ku tych ton. Się by zmieściło całkiem sporo, prawda? Neseserek mały, ale na złoto znajdzie się miejsce. Może by z jakąś walizką przyszedł tam neseserek to. A jeszcze jeden tytuł znalazłem, może się panu Karolowi spodoba, panom redaktorom. Indeks jajeczny. Ceny szybują przed Wielkanocą. No i tutaj przeliczenie, ile jajek za średnią krajową można kupić. Także już otwieram taki okres wielkanocny. Może to też jakoś zaintryguje. Czyli to jest dodatkowy przelicznik, który wprowadzamy w programie porannym obok sera, prawda? Szwajcarskiego. A, tak, rzeczywiście, tak, rzeczywiście. A nie przygotował pan dzisiaj przepraszam, dzisiaj sera. Rzeczywiście tutaj tak się jakoś zachęciłem tym stabilnym złotym, że zapomniałem, że jeszcze są notowania serów. Proszę pana, jak pan zobaczył złoto, panu się oczy zaświeciły, to co pan tam o serze będzie mówił? Dokładnie tak. To tak. Ale jaja nie były panu obce dzisiaj i cena. Nie, jajka tak, jajka to no poważna to sprawa. Jajeczka wkładamy do koszyka, to będzie nasz taki pierwszy zakup przedświąteczny. Taki koszyk inflacyjny. A może my byśmy sobie zrobili swój taki koszyk inflacyjny, co? Nie no, tak. Zróbmy go. Nie no, a tak. A cóż by się tam znalazło? Aż boję pytać. No będziemy wkładali wszystko to, co jest potrzebne do koszyka. Wie pan, Wielkanocnego, to sobie powkładamy. Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy pięknie. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. No ciekaw jestem, może też ich słuchacze podpowiedzą, co w takim koszyku by się znalazło. To a będziemy proszę. W ekonomii sprawdzać potem ceny takich towarów i usług. 2, 2, 7, 3 zachęcamy państwa do tego, by wspólnie razem z nami stworzyli koszyk świąteczny. Płynnie przechodząc do pogody, powiemy, proszę państwa, że dzisiaj ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać. No kawa to na mur beton jeszcze przed południem, a może nawet ze dwie. Będzie pochmurno, więcej błękitnego nieba na wschodzie oraz na południu kraju. Temperatura od 9 na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku. Tam termometry pokażą nawet 17 stopni. Trójka. Program trzeci. I tematy ekonomiczne, i prognoza pogody, ale też tematy sportowe. To nas czeka jeszcze do godziny 8:00. I nie tylko dlatego, że... Jagiełowicza, jaki sport uprawia. Nie tylko dlatego, że się pojawi redaktor Urbanowicz, ale też dlatego, że w telefonach pojawiają się tego rodzaju głosy. I zanim ten telefon, jak konsumować ten sport, to faktycznie pytanie jeszcze do redaktora Jagiełowicza. Jak to jest u pana z tym sportem? Squash. Polecam, to jest ładnie. Bardzo, tak, na wycisk, na koniec tygodnia to jest coś bardzo dobrego. No i rowerem do pracy, te parę kilometrów to zawsze też coś daje, tak myślę kondycyjnie. I z buta, samopoczuciowo. Prawda? Również spacery. To spacery? Też jest dobra no forma. Tak, dodajmy. Ciężko jest obserwować spacery z poziomu kanapy. W sprawie sportu uprawiamy go przecież wszyscy, a najczęściej przed telewizorem. Ja właśnie uprawiam ten sport przed telewizorem od bardzo, bardzo, bardzo wielu, wielu lat. I powiem szczerze, że to, co panowie redaktorowie mówią, to rzeczywiście jest prawdą. To jest bardzo fajny sport uprawiany, ponieważ nigdy akurat nie miałem kontuzji. Nie miałem nabitego guza na głowie, nie miałem nogi skręconej, ani coś takiego. Czyli rzeczywiście wpływa to na zdrowie i na rozwój. Fajnie, dziękujemy bardzo. No, tak, mieliśmy rację i ci brytyjscy naukowcy jednak mają rację, że to poprawia humor, kondycję. A nie naraża na jakieś niepotrzebne wszystko obrazy. Poprawia. Sprawia, że świat jest piękniejszy, prawda? Zwłaszcza o poranku. 21 minut i będzie godzina 8:00. U nas niebawem, znaczy nie tam niebawem, jeszcze wcześniej może na sondę wyjdziemy na ulicę, panie redaktorze, jak to jest z tym sportem, co? No zobaczymy, to co nam życie chwilę. Przyniesie. Upon a sea. panie redaktorze, na ulicę oczywiście wyjdziemy. To się jeszcze wydarzy do 8.45, ale na razie oddajemy głos redaktorowi Urbanowiczowi, ponieważ mimo, że dzisiaj rozmawiamy o kibicowaniu, to też warto oczywiście jeszcze ten temat podbić dodatkowo, bo pojawiła się sprawa, właściwie temat pojawił się przejęcia sterów w Polskim Komitecie Olimpijskim. Wybory za miesiąc, rzeczywiście do przejęcia prezesury szykuje się tylko jeden kandydat i tą sprawą zajął się wspomniany już Dariusz Urbanowicz. Dobiega końca kadencja Andrzeja Kraśnickiego jako prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wczoraj ogłosił, że nie zamierza ubiegać się o ponowny wybór. Na pewno chciałbym, żeby coś się zmieniło, bo to jest takie oczywiste, żeby było lepiej. Nie wiem, czy żeby ktoś byłby przede mną, miałby takie możliwości. I ważne jest, żeby ten ruch olimpijski, być może w nowym kształcie, przyczynił się do sukcesu polskiego sportu. Przed nami wiele nowych wyzwań. Każdy rok niesie za sobą określone problemy i trudności. Ja powiem, że będę zawsze wspierał polski sport i polski ruch olimpijski. Do wyborów jeszcze miesiąc, bo walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podczas którego 173 delegatów wybierze nowego prezesa, odbędzie się 22 kwietnia. Wygląda na to, że jedynym kandydatem będzie Radosław Piesiewicz, aktualny szef Polskiego Związku Koszykówki. Wielokrotnie powtarzałem, że moim planem jest to, by Polski Komitet Olimpijski był taką instytucją, która będzie pozyskiwała środki, która będzie później je redystrybuowała po wszystkich polskich związkach sportowych, bo śmiem twierdzić, że cały czas w polskim sporcie jest za mało pieniędzy. Jeżeli te pieniądze się pojawią się z automatu wyniki. Ja nie mówię, że to będzie jeden do jednego, ale po 2, 4, 6 latach te efekty będą widoczne. Kandydatura Radosława Piesiewicza cieszy się sporym poparciem, mówi mistrz olimpijski Adam Korol, stojący na czele Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Może to jest za duże słowo, że cały polski sport stanął za Radkiem, ale bardzo dużo polskich związków, szczególnie olimpijskich, uwierzyło w to, co mówi Radek, uwierzyło w zmianę, której chce dokonać nowy prezes w Polskim Komitecie Olimpijskim. Też my jako prezesi związków chyba trochę innej roli oczekujemy tego Polskiego Komitetu Olimpijskiego. My chcemy, żeby Polski Komitet Olimpijski był takim przewodnikiem polskich związków sportowych, bo w końcu w PKOL-u się wszyscy zrzeszamy. Tymczasem wiadomo, że pod wodzą Radosława Piesiewicza polscy koszykarze doszli do ćwierćfinału mistrzostw świata i zajęli 4. miejsce w czempionacie Starego Kontynentu. Nieźle radzą sobie również w formule gry 3x3, która weszła do programu igrzysk. Kobieca koszykówka wydobyć się z kryzysu jakoś nie może. W każdym razie jury nagród Sport Biznes Polska doceniła działania PZKOSZ i przyznała mu tytuł Federacji Sportowej 2022 roku. Wiadomo też, że Radosław Piesiewicz bardzo dużo obiecuje. Wszyscy marzymy wspólnie jako Polacy, by nasi zawodnicy zdobywali medale Igrzysk Olimpijskich. Wszyscy się wtedy cieszymy, wszyscy w tym żyjemy. Jeżeli pojawią się pieniądze adekwatne do tego, by nasi sportowcy mieli super warunki, żeby tych sportowców było bardzo dużo, jestem spokojny o wyniki sportowe. Też trzeba zacieśnić współpracę z Wojskiem Polskim. To też wielokrotnie powtarzałem i rozmawiałem z panem generałem Sokołowskim na temat tej współpracy, zacieśnienia. Mam już pewny plan. Jeżeli wygram te wybory, to 24 kwietnia zupełnie będzie to inny Polski Komitet Olimpijski. Sprawy nadrzędne na początek prezesury? Oczywiście sprawa sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Do tego Igrzyska Europejskie, które na przełomie czerwca i lipca odbędą się w Krakowie i Małopolsce. Trwa olimpiada, a więc szykujemy się do Igrzysk Paryż 2024 i Mediolan Cortina d'Ampezzo 2026. To Dariusz Urbanowicz. Grazie, Darku. No, proszę Państwa, naszym sportowcom życzymy jak najwięcej złotych medali olimpijskich, więc no, ktoś musi tym sterować, tym tak wszystkim, jest. Więc dobrego wyboru Państwu życzę. Trzymamy kciuki. Pan użył hasła klucz, słowa klucz. Złoto. Chciałbym podpowiedzieć panom redaktorom, że te 19 ton złota to jest mniej niż metr sześcienny, czyli metr na metr na metr. To jest naprawdę tak dużo? Ale mówiliśmy o takiej jakby ilości złota, która się zmieści do necesera. No. Ja to chyba, wie pan co, pomyliłem złoto z węglem. Tylko te 19 to potem trzeba, prawda? To raczej ciężkie. Myślałem, że to będzie więcej, a tu tak malutko. No dobrze, no ale to lepiej, bo to łatwiej przechowywać w szafie, proszę pana. To tak a propos kolorów, kolor złoty, ale ten różowy to też piękny kolor, zwłaszcza o poranku. Kiedy jest to... takie złoto różowe, proszę pana, jest. Niebo jest różowe. Kaśka Sochacka już teraz. Skończyłam dziś nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Niebo było różowe, Kaśka Sochacka, dziękujemy pięknie. 9 minut do 8, a to czas najwyższy na Pantałyka. Już teraz felieton Tomasza Łysiaka. Pantałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj na warsztat pana Tałyka trafi jubilat i solenizant. Ileż to razy słyszeliśmy pewnie wszyscy, jak to na urodzinach ktoś krzyknie: niech no już solenizant zdmuchnie te świeczki na torcie. A zaraz się zrywa głos poprawiających go osób: nie solenizant, tylko jubilat, bo solenizant to na imieninach, a jubilat na urodzinach. No i czy tak jest w istocie? Niestety nie, drodzy państwo. Wszyscy językoznawcy są zgodni. To błąd. Otóż zarówno na urodzinach, jak i na imieninach życzenia składamy, drodzy państwo, solenizantowi. Słowo solenizant pochodzi od francuskiego solenizant, czyli obchodzący jakąś uroczystość, świętujący coś. To zaś ma początek od łacińskiego przymiotnika solemnis, czyli uroczysty, podniosły. W końcu mamy też w polszczyźnie słowo solennie, znaczące właśnie podniośle, uroczyście. Czyli solenizant będzie i na urodzinach, i na imieninach. No a co z jubilatem, zapytacie państwo? Otóż w obecnej polszczyźnie jubilat to ktoś, kto obchodzi jakiś jubileusz, na przykład pracy twórczej. Jubilatami mogą być choćby małżonkowie obchodzący równą 20. rocznicę ślubu. Ale żeby nie było tak prosto, to i jubileusz, i jubilat mają swoją bardzo długą językową historię, pisał o tym profesor Bańko. Otóż słowo jubileusz wzięło się, proszę sobie wyobrazić, od hebrajskiego jubyl, które oznaczało najpierw wykastrowanego barana, a potem barani róg. W taki barani róg deli Żydzi, gdy obchodzili jubileusz, czyli co 50 lat. Miało to znaczenie religijne. Podobnie było w chrześcijaństwie. Pierwszy wielki jubileusz to rok 1300. Wtedy to papież Bonifacy zarządził jubileusz, czyli obchody związane z upływem równych 13 wieków od narodzin Chrystusa. Potem urządzano jubileusze co 50 czy 25 lat. I dopiero blisko naszych czasów jubileusze stały się świeckie. I tak, by nie dać się całkiem zapędzić w jubel, czyli barani róg, solennie obiecuję już nie ględzić o jubilatach i solenizantach, a wszystkim dzisiejszym solenizantom życzę wielu pięknych jubileuszy.